دا ازان دا سپین بیرا ورا پگا ظلم شند لیدی پتانیز بین سارانا او پتانیز بین ساران بیرا پاس دا پمیر پلوڑو خورا ورا پگا دستا پاوڑان دخ پلوکی دا خیبر نوم پتا زیبا شاورا پگا دیر علی شانی تلبستا خدمت کوما تلبستا خدمت کوما بیراغا سپر لی بحلا پمونگ راشی ورا پگا چستا پورا شریعت کنن رزینا شریعت کنن رزینا بیرانغا دا امارت دا پارنگوالی ورا پگا ستا در سیالان دی بطل جندن کواما و بطل جندن کواما بیرانغا افغانستان پتا خیستا شا ورا پگا ما سنی بینی دی پسر وحی موجونا او پسر وحی موجونا بیراغا دهر غازی دزڑگی ساری ورا پگا دیر ور تگرانی پوتا زان قربان وینا پوتا زان قربان وینا بیراغا هر چت قدر کی نشتا دی ورا پگا تا خدای کول پٹول جہان دیرا ولما ٹول جہان دیرا ولما بیراغا دا ہر کافر پسر خنجاری ورا پگا دلر او بر مسلم پتا فخر کبینا او پتا فخر کبینا بیراغا پتا قربان مصر او مال شا ورا پگا پہر مرچند دغر بیان دارا وما دغر بیان دارا وما بیراغا پہر مرچل ور تخ کراشا ورا پگا تولاہی وات دبر یا زیر روڑینا دبر یا زیر روڑینا بیراغا آغیر بتختی لمای پلاسمت خرامڈی نا بیراغا دا ملتا سرا و دا تا ورا پگا یا بخ پل سر خرم یا دلاز کی گرزا وما یا دلاز کی گرزا وما بیراغا رازا وزیر تا خونڈی ومتام خدمت کواما بیراغا رازا وزیر تو خونڈی رو خواخی ورا پگا آزی شکی پا هر وقتا خدمت کوینا هر وقتا خدمت کوینا بیراغا آزی شکی